wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, to program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Wniosek do Komisji Europejskiej: blokady produktów rolnych z Rosji i Białorusi, zapowiada premier Donald Tusk. Polska chce być zwolniona z zapisów paktu migracyjnego wynegocjowanych przez poprzedni rząd, powiedział w Brukseli szef MSWiA. Lista osób, które były podsłuchiwane przy pomocy systemów Pegasus i Hermes, powinna zostać upubliczniona, mówi w Polskim Radiu poseł Katarzyna Lubnauer. Katarzyna Kozińska i Romuald Wójcik. Środek ciężkości bezpieczeństwa Europy przesunął się mocno na północ, powiedział w Wilnie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu rozmawiał z władzami Litwy o wzmacnianiu bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Zapowiedział też, że zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały wzywającą Komisję Europejską do blokady importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi. Chodzi także o bardziej efektywną ochronę europejskiego, litewskiego, polskiego rynku rolnego, rynku produktów spożywczych. Znalazły się te rynki pod wielką presją w związku z wojną. I nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych zadań jest pełne odblokowanie możliwości eksportu produktów rolnych i żywnościowych Ukrainy do państw trzecich, te, które były tradycyjnymi odbiorcami. Szef rządu zapowiedział też, że w ciągu najbliższych dni przedstawi propozycje zmian w założeniach unijnego Zielonego Ładu tak, aby, jak stwierdził, nie uderzały one wprost w interesy i poczucie bezpieczeństwa dużych grup ludności. Polska chce być zwolniona z kluczowego zapisu paktu migracyjnego dotyczącego obowiązkowej solidarności, który przewiduje przyjmowanie uchodźców, powiedział w Brukseli minister spraw wewnętrznych i administracji. Rokowania w sprawie paktu zakończyły się 20 grudnia, tydzień po powołaniu obecnego rządu. Marcin Kierwiński negatywnie ocenił część zapisów wynegocjowanych przez poprzedni gabinet. Pakt migracyjny jest niedostosowany do polskiej sytuacji, podkreślał minister Kierwiński. Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, jest na tyle wyjątkowa, że wszelkie rozwiązania paktu migracyjnego powinny także tą specyfikę Polski uwzględniać. A ponadto, jak mówił szef MSWiA, zapisy paktu nie uwzględniają wyjątkowej sytuacji Polski graniczącej z krajem, w którym toczy się wojna. Polska przyjęła uchodźców wojennych. Jesteśmy krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie i będziemy liczyli tutaj, że bardzo indywidualnie być traktowany. Pakt migracyjny wejdzie w życie za kilka tygodni, ale reguła obowiązkowej solidarności dopiero za 2 lata. Przewiduje ona przyjmowanie migrantów, ale relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lista osób, które były podsłuchiwane przy pomocy systemów Pegasus i Hermes, powinna zostać upubliczniona, jednak bez nazwisk ludzi, wobec których prowadzone są postępowania karne, powiedziała w Polskim Radiu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj Gazeta Wyborcza poinformowała, że obecne władze Prokuratury Krajowej dowiedziały się po otrzymaniu rachunku za korzystanie z systemu Hermes, iż został on zakupiony 3 lata temu. Bo w przypadku bardzo wielu osób, które wiemy już, że były podsłuchiwane, one nie stanęły przed sądem, nie było żadnych zarzutów, a mimo to wykorzystywano Pegasusa przeciwko nim. I to jeszcze w dodatku, tak jak w przypadku Brejzy, nie tylko wykorzystywano, żeby go podsłuchiwać, mimo tego, że nie był nigdy przesłuchany. To jeszcze w dodatku wykorzystywano to potem, żeby przy pomocy mediów publicznych te informacje upubliczniać, wykorzystywać. W związku z tym jeszcze w dodatku mieliśmy przecieki ze strony służb do mediów publicznych. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił, że prokuratura zbada okoliczności, w jakich używano systemu Hermes. To było oprogramowanie zakupione za czasów pana prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i to jest sprzęt, który służy do, można powiedzieć, takiego białego wywiadu, czyli takiego bardzo zaawansowanego przeczesywania internetu, kont społecznościowych, także dark webu. Będziemy przeprowadzali całe kompleksowe wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, kto podjął decyzję, po co ta decyzja została podjęta i także w jakich celach. System Hermes miał zostać zakupiony jako specjalistyczny program analityczny i nie był certyfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niewykorzystywania przez Donalda Trumpa podczas jego wieców wyborczych muzyki Sinead O'Connor domagają się spadkobiercy irlandzkiej artystki. Jak podkreślają poglądy polityczne kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Republikanów, są nie do pogodzenia z poglądami wokalistki. Sinead byłaby zniesmaczona, zraniona i znieważona, piszą we wspólnym oświadczeniu właściciele praw do jej muzyki oraz przedstawiciele wytwórni artystki. Domagają się, by piosenka Irlandki natychmiast przestała rozbrzmiewać podczas wieców Donalda Trumpa. Przypominają, że za życie artystka nazwała byłego prezydenta USA biblijnym diabłem. Przez całe życie Sinead O'Connor kierowała się rygorystycznym kodeksem moralnym opartym na uczciwości, życzliwości, sprawiedliwości i byciu przyzwoitym dla bliźnich, czytamy w oświadczeniu. To nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej nie Donaldowi Trumpowi powiedzieli m.in. Neil Young, Tom Petty i Rihanna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sinead O'Connor zmarła w ubiegłym roku w wieku 56 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 8. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. A to czas na prognozę pogody. Posłużę się cytatem. Nie będą to ulewy, ale będzie po prostu siąpiło gdzieniegdzie. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze. Tak informuje dziś synoptyczka IMGW Ewa Łapińska. Będzie po prostu siąpiło gdzieniegdzie. No piękny jest język polski, choć opisuje w tym przypadku prognozę co najwyżej taką sobie. A taki będzie. Ten wtorek. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na północy, około 6 stopni w centralnej Polsce, do nawet 12 na południowym wschodzie kraju. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Minęła ósma, więc rozpoczynamy trzecią godzinę pory na trójkę. Piłka nożna oporna na zmiany w przepisach. O tym mówiliśmy, a przecież piłka nożna walczy o widza, zresztą jak każda dyscyplina. Czy chodzi tylko o to, by było ciekawiej? Moim zdaniem nie tylko, bo sport to coś więcej niż dynamiczna gra. Szukamy przykładu dla futbolu. Jeden zaprezentujemy już za kilka minut. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale na razie gramy. It felt like it's a 1960s Hollywood trailer. Old school, I like. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Need you to romance me, I need a give and not a take. Who's what I need is 'cause I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, let me exhale, my exes. Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Wanna see the sunrise with you, make it that much better. So I'm hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Give all of the time I should be working on me. So I hope you're gonna make it all worth it. This is the night. Something about it's making me cry. My soul it did decide. Feel my body shuffle in your moonlight. Let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. I could love you. Baby, baby, baby, would you? Baby, would you? Would you make it all right? Would you make it all right? Make it that much better. Make it that much better. Wanted you to make it all worth it. Worth it, worth it, worth it, ooh. When I see the sunrise with you, make it that much better. So I'm gonna make it all worth it. Worth it, worth it, ooh. Worth all of the time I'm about to give you, baby. So I'm hope gonna make it all worth it. Worth it, worth it, worth it, ooh. Give all of the time I should be working on. Indiana 6K Cartier rings, baby. Top floor in a penthouse, sipping on Chardonnay 2016, baby. Smelling like a dream, baby. Somehow I still catch a bite. Rearranging all of my plans, and I'm holding my breath. As I hope you make it worth it. Would you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it. Worth it, worth it, worth it. When I see the sunrise in you, make it that much better. Gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Give all of the time I should be working on me. So I hope you're gonna make it all worth it. the night. This is the night. My soul it did decide. And I need you to, I need you to. I'm on and I can't be places, so I hope and pray you make it through. Raje, ostatnio nagradzana dość gęsto wokalistka. 10 minut po godzinie 8, tu Trójka, pora na Trójkę i gość w studiu, Mieszko Lech, sędzia rugby. Dzień dobry. Dzień dobry. Młody człowiek, a jednak już sędziujący na dość wysokim poziomie. W dyscyplinie rugby, tej z jajowatą piłką, gdzie sędziowie krzyczą mniej więcej tak. Crouch, bind, set. Crouch, bind, set, czyli wiązanie młyna. Młyn pewnie państwo kiedyś widzieli, jak wygląda rugbowy. W każdym razie, grupa wielkich facetów zderzających się na boisku, walczących ze sobą wręcz, a we współpracy z arbitrem, Mieszko, nie ma takich krzyków i machania rękami jak w piłce nożnej. Jak to możliwe? W rugby pewnym fundamentem tej gry jest szacunek do sędziego. Także nie możemy tutaj sobie pozwolić, żeby zawodnicy dyktowali nam albo krzyczeli i sędziowali za nas, tak? My jesteśmy sędzią i to jest nasze zadanie, aby utrzymać tą grę na widowiskowym poziomie, żeby ta gra miała ręce i nogi, a zawodnicy są od grania, więc oni wykonują swoją robotę, my wykonujemy swoją pracę i dzięki temu jest to przyjemne do oglądania. Nie spotkamy tam takich sprzeczek na boisku, jak to w innych dyscyplinach sportowych. Tutaj jest pełen szacunek do sędziego, ale także szacunek sędziego do zawodników i to działa od lat. No i nie ma krzyków, prawda? Nie ma jakiejś wymiany zdań. Ja tego nie zaobserwowałem w zasadzie nigdy, wręcz przeciwnie. Raczej spotyka się takie sytuacje, gdy arbiter w rugby wyjaśnia coś zawodnikom w bardzo spokojny sposób. Czasami oczywiście taki poważny, bo musi ich tam strofować, ale nie ma żadnych krzyków. Wszyscy się dobrze dogadują. Przykładem, niech będzie, posłuchajmy Nigel Owens. I don't think we met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Back and go and get on with the game. This is not soccer, powiedział. No dobrze, to już jest kąśliwa uwaga. Ale Mieszko, takie sytuacje to jest norma, prawda? Czyli tylko kapitan może rozmawiać z sędzią i tylko sędzia spokojnie wszystko może wyjaśnić. Poza tym wszelkie dyskusje to od razu rzut karny, to od razu kara dla drużyny, która ewentualnie podnosi głos. Zgadza się. W rugby jedynymi osobami, które mogą rozmawiać z sędzią, są kapitanowie. I jeśli sędzia ma coś do przekazania zawodnikom, prosi kapitanów obydwu drużyn, przekazuje swoje uwagi w sposób spokojny, ponieważ sędzia jest tą osobą, która ma wprowadzić spokój na boisku. Bardzo dużo emocji jest, to jest sport kontaktowy i sędzia musi to kontrolować, zwłaszcza gdzie na boisku jest ponad 30 ludzi. Sędzia musi to wszystko tym zarządzić i nie dopuścić do sytuacji kryzysowej, gdzie zawodnicy będą się na przykład przepychali, czy rozpoczęłaby się bójka. Także on tutaj wprowadza ten spokój i opanowanie, a wszelkie uwagi przekazują kapitanowie swoim drużynom. Okej, ale to jest w praktyce tak wygląda, czy mówimy tylko czysto o teorii? Rzeczywiście jest tak spokojnie, rozumiem, są też bardziej nerwowe momenty, ale czy rzeczywiście ty jako sędzia w rugby odczuwasz, że tak to wygląda, że jest ten szacunek? Albo też inaczej, czy ty odczuwasz, jeśli on jest, że to wynika z przepisów, czy z tej kultury rugby, o której mówiłeś? To zdecydowanie wynika z kultury rugby, ale to jest też wzmocnione przepisami. Ja jako młody sędzia nie miałem takiego szacunku zbudowanego od samego początku. Musiałem też na niego zapracować. Jednak ta kultura rugby pozwoliła mi na lepsze wejście na boisko. Tutaj jeśli sytuacja pójdzie za daleko, to sędzia momentalnie kończy rozmowę, daje rzut karny, a jeśli pójdzie to jeszcze dalej, to po prostu są zawodnicy wykluczani z boiska i kończą zawody już dzisiaj, więc zawodnicy, którzy aspirują o Mistrzostwa Polski, nie mogą sobie pozwolić na takie ubytki drużyny. ponieważ przegraliby mecz po prostu. No tak, ale widzisz, i to jest właśnie coś, czego mi brakuje w piłce nożnej, czyli stanowczość sędziów. Konkretnie, tak, mama w przepisach, nie można krzyczeć na sędziego, musi być szacunek, jeśli on słyszy, od razu żółta kartka, kolego. No i tutaj pytanie, co z tymi niebieskimi kartkami w piłce, które są odpowiednikiem żółtych w rugby, bo w rugby właśnie za żółtą kartkę schodzi się na 10 minut. No to z praktyki oceń nam proszę, jeśli mielibyśmy to przełożyć na piłkę nożną, czy to działa? Czy taki zawodnik, który zejdzie za żółtą kartkę na 10 minut, wraca na boisko i już jest pokorniejszy? No zdecydowanie według mnie to działa, ponieważ zawodnik, który zejdzie z boiska, ma czas na ochłonięcie, przemyślenie swojego zachowania i ta drużyna w sposób dotkliwy czuje jego stratę, ponieważ przez 10 minut to jest 1/4 połowy, jest osłabiona jednego zawodnika, a czasami są takie sytuacje, że trzeba dwóch zawodników wykluczyć, a dwóch zawodników w rugby to jest już zdecydowana strata. Więc tak, i gdy otrzyma się jedną żółtą kartkę, to już nie można sobie pozwolić na kolejne przewinienie, ponieważ druga żółta to jest z automatu czerwona. No to już jak w piłce nożnej. I już się kończy zawody tak naprawdę, więc tutaj mamy możliwość popełnienia jednego poważnego błędu, bo potem się skończy zawody, nie tak jak w piłce nożnej, że żółta kartka no ma charakter taki bardziej symboliczny tak naprawdę. Mhm. Żółta kartka, nic się nie dzieje, zawodnicy dalej są rozemocjonowani, dalej tam skaczą do sędziego. No tutaj nie ma czegoś takiego. No, traktujemy to dzisiaj jako przykład pewien dla futbolu, taka nasza trójkowa sugestia, ale myślę, Mieszko, tak na koniec naszej rozmowy, żeby podkreślić jeden aspekt, to powiedzmy o tym, że niezależnie od dyscypliny, czy mówimy o rugby, czy o piłce, czy o judo, czy hokeju na lodzie, nieważne. Najważniejsze jest to, by od małego w rozgrywkach dziecięcych uczyć dzieci szacunku do sędziego, szacunku do przepisów, respektowania tych przepisów gry. I tutaj chyba zadanie spoczywa nie tylko na trenerach, ale także na rodzicach, bo wielokrotnie słyszymy o tym, że to ci rodzice najczęściej w tej kwestii popełniają błędy. Tak, zdecydowanie tutaj w najmłodszych kategoriach rodzice mają dużo do powiedzenia. Jednak należy pamiętać o tym, że to ma być zabawa przede wszystkim, tak? I szacunek do sędziego, szacunek do trenera, szacunek wszystkich tak naprawdę w rugby powinien być fundamentem i nie powinien być zatracony. Emocje są ważne, ale tutaj szacunek powinien grać pierwsze skrzypce, ponieważ bez tego traci się cały fan tak naprawdę. I to jest nasza rada kolejna dziś, już nie do piłkarzy, a do rodziców małych sportowców. Mieszko Lech, sędzia rugby, opowiadał o tym w Trójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.

Radionawigator Trójki i Maciej Oswald. Zaglądamy teraz do miejscowości Kokowszczyzna. To jest trasa Łochów, Wyszków i Krajowa 62. Stoi tam popsuta ciężarówka. Omijamy to miejsce jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w miejscowości Górno w Świętokrzyskiem na trasie 74, gdzie zderzył się samochód ciężarowy i auto osobowe. To odcinek Kielce-Opatów. A co dzieje się na drodze numer 19 w Lipowicy w Podkarpackiem? Na trasie Dukla-Barwinek zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. 19 jest zamknięta w obie strony. Bilans tego zdarzenia to jedna ranna osoba. Jeszcze A4 na wysokości Rudy Śląskiej, utrudnienia w ruchu w stronę Krakowa. Wcześniej zderzył się tam samochód osobowy i bus. Niestety to wypadek tragiczny w skutkach. Jedna osoba zginęła na miejscu. Serwis Trójki w wersji instant, Karolina Kozińska. Prezydenci Polski i Litwy oraz minister obrony będą obserwować dziś manewry NATO w Korzeniewie. Nad brzegiem Wisły oddziały będą forsowały rzekę w ramach manewrów Steadfast Defender. Szkolenie żołnierzy z Polski oraz krajów sojuszniczych to największe tego typu manewry, jakie odbywają się w ostatnich latach na terenie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jutro ulicami Warszawy przejdzie marsz przeciwko przemocy. To reakcja na brutalne ataki, śmierć 25-letniej Lizy z Białorusi napadniętej w centrum stolicy. To ma być głośne nie dla powszechnej znieczulicy i obojętności. Wiadomo bowiem, że kamery monitoringu zarejestrowały świadków brutalnej napaści na kobietę. Nikt nie zareagował, nikt nie wezwał pomocy. Lekarze 6 dni walczyli o życie młodej kobiety, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Donald Trump ma szansę przypieczętować swoje zwycięstwo w walce o nominację Partii Republikańskiej. Dziś za oceanem tak zwany super wtorek. Wyborcy w 15 stanach wskażą swojego kandydata, który jesienią zmierzy się z prezydentem Joe Bidenem. Kandydatem republikanów zostanie ten polityk, który zapewni sobie większość kandydatów na partyjną konwencję. Od dziś na Zamku Królewskim można oglądać wystawę Matejko, nieznane dzieła z kolekcji prywatnych. Dzięki koncepcji wystawy udało się stworzyć cały matejkowski pasaż, mówi dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski. Obok naszych wielkich obrazów, które wiszą na stałe na zamku, Konstytucja 3 Maja, Rejtan, to również pokazujemy tutaj kameralne portrety, piękny obraz przedstawiający jego dzieci, no i bardzo dużą grupę szkiców ołówkiem, piórkiem, akwarelą. Wystawa przybliża ważne etapy rozwoju drogi artystycznej mistrza. Pełen serwis o 9:00. A teraz informacje ze sportowych aren. Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od piłki. Luka Włuszkowicz zaczyna potwierdzać, że jest talentem czystej wody. Radomiak wypożyczył chorwackiego nastolatka z samego Tottenhamu, a on wczoraj wbił gola Stali Mielec i pomógł wygranej gospodarzom 2-1. Ta pozwala im złapać oddech i patrzeć na strefę spadkową z coraz lepszej perspektywy. Radomiak od wczoraj w tabeli 11 prowadzi Śląsk Wrocław. W Premier League w czubie tabeli ścisk jak w warszawskim metrze o tej porze. Arsenal dowiódł, że przydomek kanonierów nosi nieprzypadkowo. Podopieczni Mikela Artety strzelali jak na zawołanie i rozbili na wyjeździe Sheffield United aż 6-0. Całe spotkanie dla zwycięskiej ekipy rozegrał Jakub Kiwior. Arsenal na razie w tabeli trzeci, traci punkt do drugiego Manchesteru City i 2 do liderującego Liverpoolu. We Włoszech Inter 2-1 ograł Genoę, dając do zrozumienia, że nie myśli zboczyć z kursu na mistrzostwo kraju, a w Lidze Mistrzów pierwsze spotkania rewanżowe w 1/8 finału. Bayern zagra w Monachium z Lazio. W pierwszym meczu w Rzymie gospodarze zwyciężyli dość niespodziewanie 1-0. Dobra postawa w pierwszym meczu to jedyny promyczek nadziei Rzymian. Potem Lazio przegrało 3 spotkania z Milanem, Fiorentiną i Bolonią. Wygrało 1 z Torino. Trener Sarri wielkim optymistą nie jest. Będzie bardzo ciężko, oni oczywiście są faworytami. Musimy zagrać z entuzjazmem. Pięknie jest grać w takim meczu. Musimy w siebie wierzyć. Oni może naprawdę są piłkarsko od nas lepsi, ale nie możemy o tym myśleć. Musimy zagrać bezczelnie i z tupetem. Na papierze oni są lepsi, na boisku może być różnie. Sulla carta sono favoriti e vediamo il campo. La Gazzetta dello Sport uderzyła wczoraj w patriotyczne tony. Lazio, grasz, żeby przejść do historii. Dotychczas Rzymianie tylko raz grali w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów w 2000 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W drugim dzisiejszym meczu Real Sociedad zmierzy się przed własną publicznością z Paris Saint-Germain. W pierwszym spotkaniu 2-0 wygrał paryski Pieszczoch. Pierwszy gwizdek sędziego w obydwu spotkaniach o 21:00. Pod siatką wczoraj dwa mecze w Tauron Lidze Pań. ŁKS w Łodzi do 1 pokonał Uniopole. Volley we Wrocławiu do 0 Grota Budowlanych. Ze spraw kolarskich początek marca to początek dwóch prestiżowych wyścigów etapowych. Drugi w Paryż-Nicea wygrał Holender Arvid Deklein. Pierwszy w Tirreno Adriatico Hiszpan Juan Ayuso. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Pięknie jest tu w ogóle na Lanzarote. Ciepło, słońce świeci, wieje wiatr, więc nic nam więcej nie potrzeba, tylko waszego wsparcia, trzymania kciuków i kibicowania nam. O co apeluje Aleksandra Melzacka w parze z Sandrą Jankowiak, rozpoczynają dziś Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie 49er FX. Drugą naszą załogę na Kanarach tworzą Gabriela Czapska i Hanna Reichert. U panów 49erze reprezentują Polskę Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki oraz Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki. Nasze duety biją się nie tylko o wysokie lokaty w mistrzostwach, ale też między sobą o kwalifikację olimpijską do Paryża, właściwie do Marsylii, bo tam odbędą się olimpijskie regaty. Na termometrach dziś od 3 stopni na północy, około 6 w centralnej Polsce, do 12 na południowym wschodzie kraju. Zachmurzenie? Tak, deszcz tak, ale raczej deszcz niż ulewy. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni i wschodni. A na Lanzarote wiesz, jaka temperatura dzisiaj? Nie, mów, bo będę zazdrościł. Powiedzieć czy nie? No dobrze, mów. 23. I słoneczko. Mówiliśmy dziś o donosach do urzędów skarbowych, to teraz państwa głosy w tej sprawie. Śmiem twierdzić, że tu nie chodzi o to, że urzędy czegoś nie wykryły, tylko po prostu nie mają narzędzi pewnie do tego, żeby potwierdzić te donosy. I może zamiast piętnować tych donosicieli, może zacznijmy piętnować tych, którzy się nieuczciwie rozliczają z fiskusem. Myślę, że należy rozróżnić dwie kwestie tych donosów. Jeżeli ktoś rzeczywiście o czymś wie i zgłasza, bo jest to, nie wiem, przestępstwem, nieuczciwą konkurencją, czymkolwiek innym, a cokolwiek innego jest, jeżeli ktoś zgłasza, żeby komuś zrobić tylko i wyłącznie na złość, bo na przykład się mści, bo coś mu się nie udało w życiu. Mam taką radę dla tych, którzy donoszą. Weźcie się ludzie do roboty, będziecie mieć też lepiej. Ja uważam, że państwo na tyle nas czasami potrafi oszukać, że my jako obywatele powinniśmy się trzymać bardziej razem i taki donos to powinien być w ostateczności. Najpierw powinno się pójść i porozmawiać ze sobą. Porozmawiać to zawsze jest dobre rozwiązanie. Nie zamykamy jeszcze linii 22 i 7 trójek, ale teraz zapraszamy do kontaktu chętnych na udział w koncercie, na wysłuchanie na żywo koncertu Marcina Maseckiego. Marcin Masecki zaprezentuje swoją najnowszą płytę Boleras i Mas 10 marca o godzinie 19 w Trójkowym Studiu i rejestracja tego koncertu właśnie wtedy w niedzielę, a dwa podwójne zaproszenia czekają pod numerem 22 i 7 trójek. Be it the God. Za 19 minut 9, już za chwilę w Trójce salon polityczny Trójki. Sylwia Białek i jej gość, przewodniczący klubu Konfederacji Stanisław Tyszka, ale najpierw Tako i Daria. Ciągle nam pod duszak tani uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Kwadrans do dziewiątej, pora na Trójkę się dziś już kończy. Teraz pora na politykę. Sylwia Białek i jej gość już gotowi, a my dziękujemy za poranne spotkanie w składzie Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski. Miłego dnia, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest przewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji, pan dr Stanisław Tyszka. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wczoraj minister sprawiedliwości zaprezentował pakiet ustaw i uchwał zakładający reformę systemu sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. W jakim zakresie może koalicja rządząca liczyć na państwa wsparcie? Czy my byliśmy pomysłodawcami czegoś takiego, co nazwaliśmy resetem konstytucyjnym? Chcieli państwo być mediatorami. Może teraz się to uda. Tak, znaczy uważamy, że sytuacja tego wymaga, dlatego że przypomnijmy, że mamy sytuację taką, gdzie są dwa obozy polityczne, które wzajemnie nie uznają części sądów, części sędziów, części orzeczeń. Tak? To powoduje pewien dualizm prawny, a w skrócie mówiąc chaos i anarchię, bardzo niebezpieczne dla naszego państwa i dla obywateli, którzy nie mogą być pewni po prostu w tym momencie orzeczeń, które sądy wydają w ich sprawach. Tak? W związku z tym uważamy, że do takiego resetu konstytucyjnego, czyli przywrócenia uznawalności przez wszystkie strony tych najważniejszych instytucji sądowych prędzej czy później dojść musi. Natomiast drogą jest coś, co jest obce niestety zwaśnionym stronom politycznym, czyli kompromis ponadpartyjny. Inaczej się tego nie da zrobić, dlatego że to wymaga zmian w konstytucji. A zmiany w konstytucji wymagają większości 2/3. Ale tutaj wśród tych propozycji jest też pomysł, by pracować nad zmianami w konstytucji w rozdziale dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, czyli częściowo się to z Państwa propozycją pokrywa. Częściowo może tak. Problem polega na tym, że potrzebne są rozmowy polityczne poprzedzające procedowanie projektów. Tak? Pana zdaniem tych rozmów zabrakło? No tych rozmów, ja wiem, że tych rozmów nie ma. Znaczy my próbowaliśmy inicjować, rozmawialiśmy z prezydentem Andrzejem Dudą. Tam była chęć dalszych rozmów. Nie widzimy na razie takiej chęci ze strony koalicji. Ale jutro być może rozmowy ruszają, no bo prace nad tym pakietem. Mnie, pani redaktor, parę rzeczy niepokoi. Znaczy niepokoi mnie to, że pakiet w tym momencie, to co pan minister Bodnar przedstawia, co ma naprawiać niby polski wymiar sprawiedliwości, najpierw zostało przedstawione nie Polakom, tylko w Brukseli. Tak? Tam były tylko zamysły prezentowane. No, ale to jest coś bardzo dziwnego. Już PiS to zaczął robić z tymi kamieniami milowymi, czyli ponad głowami Polaków uzgadniać jakieś rzeczy z urzędnikami w Brukseli. Ja chciałem tylko przypomnieć, że suwerenem w Polsce są Polacy, tak? Czyli to Polacy powinni poznawać te plany najpierw. W tym momencie te ustawy, nie wiem, czy już, znaczy jeszcze nawet nie zostały złożone w Sejmie, to też jest kuriozum, tylko zostały gdzieś tam ogłoszone na jakiejś stronie internetowej, czy na konferencji ministra. No, gdzie tu praworządność, gdzie tu konsultacje publiczne i tak dalej. My naprawdę jesteśmy otwarci jako Konfederacja na poszukiwanie tego kompromisu, bo to jest bardzo potrzebne dla polskiej gospodarki, dla pewności obrotu prawnego, natomiast no, należy to robić w sposób cywilizowany. Czy sędziowie dublerzy pana zdaniem zrezygnują ze stanowiska zgodnie z apelem koalicji rządzącej? Nie, i teraz tak, no niestety mamy już precedens, bo pani redaktor mówi o tym, że szykowana jest uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, tak? Uchwała Sejmu to jest coś takiego, czym się czci różne rocznice, prawda? Ona ma taki wymiar, powiedzmy, bardziej symboliczny, nie ma charakteru prawnego w takim sensie, że nie może, prawda, stanowić podstawy działań żadnych administracji rządowej. Czyli to koalicja rządząca tą uchwałą idzie na skróty, pana zdaniem? Obawiam się, że próbują, tak, że to jest, czyli to jest cały czas brak poszukiwania kompromisu, to jest próba rozwiązania siłowego. No da się, tylko trzeba chcieć, tak? Natomiast oni coś tam uzgodnili z urzędnikami w Brukseli, nie do końca wiemy co. No i teraz zamiast rozmawiać z prezydentem, którego podpis jest potrzebny do wszelkich ustaw, mamy na przykład jedyna ustawa złożona wcześniej, to jest ustawa o KRS-ie, tak? No tylko prezydent wszystko wysyła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Ja myślę, że z tego co wiem, to prezydent byłby otwarty na jakąś tam dyskusję, tylko trzeba po prostu się rozmawiać. Ta ustawa o KRS-ie, na ile jej się już przyjrzałem, ona no, jest trochę schizofreniczna, dlatego że oni z jednej strony wnioskodawcy uznają Krajową Radę Sądownictwa, a z drugiej strony jej nie uznają. W sposób niekonstytucyjny chcą wygasić mandaty obecnych członków KRS-u, no, czyli robią dokładnie to samo, co robił PiS wcześniej. W sensie, no, działają w sposób pozakonstytucyjny. Czyli zagłosują państwo przeciwko ustawie o KRS-ie? Będziemy o tym dyskutować na dzisiejszym posiedzeniu klubu. Natomiast ona jest niekonstytucyjna w wielu wymiarach. Więc jeżeli nie zostanie poprawiona, to tak. Przeciwko uchwale dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego? Ta uchwała się musi pojawić, bo na razie mamy jakieś przecieki prasowe, prawda? To nie jest normalny sposób procedowania. Ja bym chciał, żeby po tych latach złego zarządzania Sejmem przez PiS, żeby w tym momencie ci, którzy obiecywali powrót praworządności, przywrócili też pewną kulturę prawną. Żeby marszałek Hołownia zlikwidował na przykład zamrażarkę marszałka. Powoli zlikwidowana. Nie jest, niestety nie jest. My złożyliśmy pierwsze projekty ustaw w tej kadencji. To był ustawa o kwocie wolnej od podatku 60 tysięcy złotych, obiecywana przez Donalda Tuska. Druga ustawa to jest ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców, obiecywana przez Trzecią Drogę. I one, proszę sobie wyobrazić, od 4 miesięcy nie są procedowane, tak? Ja nie wiem, co komu szkodzi, co szkodzi marszałkowi Hołowni, żeby poddać je pod dyskusję. Tym bardziej, że to były ich obietnice. Są jeszcze odmrażane projekty obywatelskie z poprzedniej kadencji. Więc być może dlatego nadmiar pracy. To zapróbuję tłumaczyć. Nie. Znaczy, z tym naprawdę jest bardzo dużo czasu i my jesteśmy gotowi jako Konfederacja do tej pracy. No oni zdaje się nie są. Oni się boją tego, że my mówimy sprawdzam ich obietnicom. Donald Tusk powiedział o 100 konkretach na 100 dni. W tym momencie się z tego wycofują rakiem. A my mówimy sprawdzam. W tym tygodniu też złożymy projekt ograniczenia podatku Belki. Do 100 tysięcy, tak? Ja jestem za całkowitą likwidacją podatku Belki, natomiast tak, składamy ograniczenie do 100 tysięcy od lokat i obligacji, dlatego że taka też była obietnica Donalda Tuska. No właśnie, państwo wpisują się teraz w te 100 obietnic na 100 dni. A czy jeżeli Donald Tusk no, ewidentnie chce oszukać wyborców, czyli coś im obiecał i w tym momencie nie dowozi tego, podobnie było zresztą z powrotem, prawda, do poprzedniego sposobu rozliczania składki zdrowotnej, no to my mówimy sprawdzam, tak? Na tym polega praca merytorycznej opozycji, jaką była i jest w tej kadencji Konfederacja. No składamy te projekty i oczekujemy ich realizacji. Jeżeli marszałek Hołownia będzie je mroził, a Donald Tusk ich nie poprze, no to obywatele będą, dowiedzą się, że źle zagłosowali po prostu. Jeśli mowa właśnie o 100 konkretach na 100 dni, to państwo są gotowi także poprzeć. Tutaj akurat Trzecia Droga zaczęła naciskać na przyspieszenie prac w tym zakresie, obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Tutaj koalicja rządząca jest zgodna, natomiast Trzecia Droga naciska na to, żeby to było szybciej. Państwu też zależy, żeby to było szybciej. No, zależy nam na tym oczywiście. My o tym mówimy od dawna, że Polski Ład to była katastrofa dla polskich obywateli, polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców. Należy te zmiany cofnąć, a te 100 dni mija już bardzo niedługo, tak? No, w związku z tym apeluję do koalicji rządzącej, żeby się wzięli do roboty i zaczęli realizować swoje własne obietnice. W tym tygodniu ruszają też prace nad ustawami dotyczącymi liberalizacji prawa aborcyjnego. Czy któryś z projektów, które zostały złożone w Sejmie, przynajmniej w części, jest dla państwa akceptowalny? No tu wracamy do tej sytuacji, że te projekty nie będą poparte przez prezydenta Andrzeja Dudę, a jego podpis jest konieczny do tego, żeby te projekty weszły w życie. W związku z tym to jest typowe... Ale może powrót do kompromisu. To jest, pani redaktor, typowe zagranie taktyczne, wprowadzenie tematu, który jest tylko tematem zastępczym. To są działania pozorowane, żeby nie mówić o kwocie wolnej od podatku, o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców, o powrocie do starego sposobu rozliczania składki zdrowotnej. Ale to jest temat bardzo ważny dla części wyborców. O podatku Belki. O tym nie będzie mowy, chociaż to poparliby wszyscy i prezydent Duda by podpisał. Tylko będzie awantura światopoglądowa, specjalnie wzbudzana, specjalnie podsycana po to, żeby dzielić społeczeństwo i pytanie, komu to ostatecznie służy. Moim zdaniem wzniecanie ponowne tej debaty o aborcji służy Władimirowi Putinowi, tak? Dlatego, że dla niego podzielona Polska jest słabsza. Ale kobiety, nie tylko kobiety, poszły licznie do wyboru właśnie ze względu na to, że miały nadzieję, że w tym zakresie też się coś zmieni. Tam jest, pani redaktor, powiem pani, dlaczego konkretnie teraz się pojawiają te projekty w Sejmie. Dlatego, że jest gigantyczny konflikt między lewicą a resztą koalicji, dlatego, że lewica jest przerażona tym, że Platforma Obywatelska ją pożre. Proszę sobie przypomnieć, może słuchacze nie wiedzą, to było tak, że Donald Tusk negocjował z lewicą wspólny start w wyborach samorządowych, a na końcu powiedział, nie, jednak idźcie sami, tak? To była przepiękna zagrywka, która spowoduje, że lewica no, dostanie jakiś tragiczny wynik w wyborach. Trzecia Droga wcześniej zapowiedziała, że wystartuje samodzielnie, więc to już trochę koalicję rozsypało na kawałki. Tak, i teraz koalicja zaczyna się kłócić wewnętrznie, no i jednym z tych powodów kłótni jest aborcja, dlatego, że lewica chce za wszelką cenę zaistnieć, odróżnić się jakoś od Tuska, który ich pożera, prawda? I od Hołowni. I dlatego chcą dyskutować o te tematy światopoglądowe. Natomiast no, to jest takie rozmowa dla samej rozmowy, dlatego że żaden z tych projektów nie wejdzie w życie, bo prezydentem jest Andrzej Duda. Dziś posiedzenie Komisji do Spraw Afery Wizowej, przesłuchanie Adama Borakowskiego, byłego ambasadora w Indiach. W tamtym tygodniu poznaliśmy szczegóły procesu przyznawania wiz tak zwanej ekipie filmowej. Jaki obraz polityki migracyjnej wyłania się z prac tej komisji śledczej? Znaczy, ta komisja śledcza, ja tam poruszyłbym dwa aspekty. Z jednej strony to jest kwestia działań nielegalnych, przestępczych przy wydawaniu wiz. Tutaj to powinno być ścigane, po prostu winni powinni pójść do więzienia. I nawet do tego nie jest potrzebna komisja śledcza. Natomiast drugi aspekt jest trochę ciekawszy, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość planowało powstanie Centrum Wizowego w Łodzi. To centrum miało procedować 800 tysięcy wniosków wizowych z 21 państw. Czyli, że wizy już nie byłyby, te wnioski nie byłyby rozpatrywane w konsulatach, ambasadach za granicami Polski naszych, tylko w kraju, w związku z tym kontrola nad tymi osobami, które wyjeżdżały... Teoretycznie powinna być łatwiejsza. Nie, byłaby dużo trudniejsza, bo wtedy... Ale w jednym miejscu, takie było założenie. Byłaby szybsza. Tak, byłaby zdecydowanie szybsza. I to był element masowej i niekontrolowanej imigracji, którą nam urządziło w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym to, co jest kluczowe w funkcjonowaniu tej komisji do spraw wizowych, to jest to, że była ona elementem dyskusji o uporządkowaniu polskiej polityki migracyjnej, której strategia nie istnieje. I Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które ma gotowy pakiet rozwiązań. My mówimy na przykład tak, że powinniśmy zrezygnować całkowicie ze świadczeń socjalnych dla nieobywateli. Tak? Nie może być tak, że nieobywatele są zrównani w świadczeniach socjalnych, na przykład 800+, czy kapitał rodzicielski i tak dalej, z obywatelami. To znaczy, no, po coś to obywatelstwo istnieje. Tak? Obywatele mają różne obowiązki, mają też związane z tym przywileje. Tymczasem no, zarówno PiS, jak i Platforma, Lewica, Polska 2050, PS ostatnio przedłużyły te wszystkie świadczenia socjalne, które kosztują polskich podatników ponad 6 miliardów złotych dla obywateli Ukrainy. Dla uchodźców, którzy uciekają przed wojną. To nie są uchodźcy w sensie prawnym, pani redaktor. To są ludzie, których PiS po prostu chciał przyciągnąć do Polski tymi świadczeniami socjalnymi. My się nie zgadzamy na przyciąganie imigrantów świadczeniami socjalnymi jako Konfederacja. Panie pośle, to teraz jeszcze na koniec zapytam, bo niewiele czasu nam zostało. Wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, ale w przyszłym roku ważne wybory, też ważne, prezydenckie, bardzo ważne. No i Konfederacja ma kilku kandydatów. U państwa wszystko wskazuje na to, że będą prawybory. U nas będą prawybory, tak, tradycyjnie, bo już raz się odbyły. No ale pójdźmy po kolei, bo najpierw mamy wybory samorządowe, o których zaskakująco mało się w Polsce mówi. Tutaj jest ciekawa nowość dla nas, dlatego że my startujemy w koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami. Tak. Znaczy nasz komitet do sejmików nazywa się Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. No liczymy na to, że tutaj będziemy czarnym koniem tych wyborów. Poszerzyliśmy grono naszych działaczy. Liczymy, że Polacy zmęczeni, znudzeni tą walką PiS-PO na poziomie sejmików, no może postawią w tym momencie na tych, którzy chcą rzeczywiście dbać o lokalne społeczności. Natomiast startujemy też rzeczywiście na innych poziomach, na poziomach gmin, powiatów. Mamy fajnych bardzo kandydatów na prezydentów, na przykład Robert Grzechnik we Wrocławiu. Nasi posłowie w paru miejscach startują. Przemysław Wipler w Warszawie, Bronisław Fołtyn w Bielsku-Białej, Ryszard Wilk w Nowym Sączu, Krzysztof Mulawa w Siedlcach. Także liczymy na to, że zaznaczymy jako Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy naszą obecność w tych wyborach. Kiedy, na koniec pytanie, a kiedy prawybory w sprawie wyborów prezydenckich? Jakoś wakacje, po wakacjach, no po wyborach samorządowych, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, których też liczymy na mocny, kilkunastoprocentowy wynik. Na pewno już macie dwóch kandydatów, tak? Mają państwo? W prawyborach? Ile osób wystartuje w prawyborach? No, w prawyborach na razie start zapowiedział Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Czyli będzie ciekawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był poseł Konfederacji, pan Stanisław Tyszka.